Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenü ettekullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fînûr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Bâbu kavlillâhi teâlâ ve legad yessernel Kur'âne lizzikri fehel min muddekir. Kitab-ı Tevhid'in 55. babı. Kime göre? Kastellani ve Ayni'ye göre, değil mi? Hafız İbn Hacer'e göre 54. bab. Evet. Bab başlığını almış. Daha sonra da hadise başlamıştık. İmran bin Husayn hadisi. Devam edelim. Vakit kalırsa bir sonraki hadise ne yaparız inşallah? Geçeriz. Bir hadisi şöyle bir Arapçasını okuyalım hemen hızlıca. Gökhan oku bakalım hadisinin Arapçasını. Bayram oku tercümesini. Bana Mutarrif İbni Abdillah tahdis etti ki İmran İbni Husayn radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben ya Resulallah cennetlik cehennemlik ezeldi belli olunca çalışanlar neye çalışıyorlar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes niçin yaratıldıysa ona kolaylaştırılıp hazırlanmıştır buyurdu. Evet. Geçen derste ne yapmıştık? Hadisin bir bölümünün şerhini almıştık. Hulasa ne demiştik? Demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bütün bu neler, nimetler onun fazlı ve kereminden. Yoksa onun müstagniyetine bütün bu neler, nimetler aykırı değil. Yani Allah Azze ve Celle bize bunları kereminden ve fazlından bahşediyor. Mecbur olduğu için değil. Ne değil? Mecbur değil. Ama Allah Azze ve Celle adaletinin gereği ne yapıyor? Bu nimetleri bize bahşediyor. Herkese Allah'ın ne yaptığı, takdir ettiği ölçüde, tayin ettiği ölçüde bu nimetleri ne yapıyor? Bahşediyor. Bununla alakalı neler almıştık? Bilgiler almıştık. Bugün devam edelim. Bakalım şarih ne diyor? Diyor ki فَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْخَلْقَ مِنَ النَّعَمْ فَهِيَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَكَرَمِهِ. Mahlukata isabet eden nimetler namına, nimetlerle ilgili ne isabet ediyorsa hepsi diyor bunların Allah'ın fazlından ve keremindendir. وَكُلُّ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ النِّقَمْ فَهِيَ بِعَدْلِ. Yine onlara Allah Azze ve Celle'nin ceza olarak, başka ikap olarak, başka azap olarak, tehdit olarak vermiş olduğu, onlara isabet eden bütün şeylerde adaletiyledir. Neyiyle? Adaletiyledir. Yani iyilikler Allah'ın fazlından ve kereminden de, kötülükler Allah'ın zulmünden mi? Haşa. Hayır. O da adaletinden. Niye? ve hum yestahikunaha cezaen. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Bunu hak ediyorlar. Neye göre? Cezaen li amalihim. Yapmış oldukları amellere karşılık olarak. Ve ya'fullah an kefir, ki pek çoğunu da Allah ne yapıyor? Affediyor. Pek çoğunu da ne yapıyor? Affediyor. Ve la budde lil abdi en yecma beyne emrillahi ve kaderihi ve va'dihi ve va'idihi. Muhakkak ki kulun Allah'ın emriyle kaderi arasını cem etmesi lazım. Başka? Vaadi ile vaidi arasında ne yapması lazım? Cem etmesi. Nedir vaadi? Müjdesi değil mi? Rahmeti, cenneti. Nedir vaidi? Evet, azabı, cehennemi, narı değil mi? Le'enne men a'rada anil emri ve nehi vel va'di vel va'id müteammiden alel kader. Kim ki diyor Allah'ın emirlerinden ve nehilerinden yüz çevirir. Yine vaadinden ve vaidinden yüz çevirirse. Yani müjdesinden, rahmetinden, gene ne? Azabından, gazabından, cehenneminden yüz çevirirse. Peki nasıl? Müteammiden alel kader. Kadere dayanarak. Zaten kaderimde bu varmış diyerek. Kaderi bahane ederek. Onu gerekçe göstererek. Fevve dallun. O nedir? Sapıktır. Sapıktır. Ve men havelel kıyam bil emri ve nehi. Kim de Allah'ın emirlerini ve nehilerini yapma, emirse emrini yapma, nehiyse kaçınmaya gayret eder. Ve arada anil kader. Ha, bunu yaparken de ne yaparsa kaderden yüz çevirirse. Yani ne demek? Yani bunlar benim kaderimde yok zaten. Bunları ben kendi elimle, kendi irademle ne yapıyorum? İşliyorum. Bu konuda Allah'ın herhangi bir neyi yok. Takdir etmiş olduğu kaza ve kader yok derse فَهُوَ اَيْضًا دَالُ. O da diğeri gibi nedir? Sapıktır. وَلِهَذَا işte bundan dolayı اَمَرَ اللّٰهُ اِبَادَهُ اَنْ يَعْبُدُوهُ مُسْتَع۪ينِينَ بِهِ عَلَى ذَٰلِكَ. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle kullarına bütün bu işlerde Allah'tan yardım dileyerek, yardımı kimden dileyerek? Allah'tan dileyerek kendisine ibadet etmelerini emretmiştir. كَمَا قَالَ Teala aynen şu ayette dediği gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Bak sadece ibadet ediyor değil. Ancak sana ibadet eder ve ancak yardımı senden dileriz. Evet. Feya'budûnehu ittiba'en li emri. Allah'a ibadet ederler. Peki neye göre? Emrine ittiba maksadıyla. Ve yestaînûnehu imanen bil kader. Allah'tan yardım dilerler. Neden? Kadere iman namına. Ha, Allah Azze ve Celle'ye emrine ittibalı. Ne yaparlar? İbadet ederler. Yardımı da Allah'tan kadere iman ettikleri için dilerler. Ve zelike ennehu la yaka'u şey'un illa bade meşiyeti. Çünkü her şey Allah'ın meşiyetinden sonra ortaya çıkar. Yani Allah'ın meşiyeti olmadan, dilemesi, istemi olmadan hiçbir şey ne yapmaz? Ortaya çıkmaz. Ve huvel haliku li kulli şey. Allah her şeyi yaratan. Ve min zalike işte bu her şeyden bir tanesi de ef'alul ibad. Kulların neleri? Fiilleri. Ve inkânet taka'u bi ihtiyarihim. Her ne kadar kendi neleriyle, seçimleriyle bu neler? Fiiller ortaya çıkıyorsa da ve kudretihim yine kendi güçleriyle ortaya çıkıyorsa da فَهُوَ الْخَالِقُ لَهَا. Bütün bu fiilleri yaratan kim? Allah. وَلَا تَقَ اِلَّا اِذَا شَا. Ancak isterse bu fiiller ortaya çıkar. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Aynen Allah'ın buyurduğu gibi Tekvir suresi وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Evet. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve iza lem yu'inillah el abde alel fi'l, eğer Allah, dikkat edelim arkadaşlar, bakın yardımı nerede alıyor? Kula o fiili işlemesine yardım etmemişse, kulun o fiili işlememesine yardım etmemişse lem yestati'hu. Kul o fiili ne yapamaz? İşleyemez. Ona güç yetiremez. Femen zanne, kim ki zannederse ennehu yuti'ullah bila ma'unetihi. Allah'ın yardımı olmadan Allah'a itaat eder. Kema tez'umul kaderiyel mecusiyye. Aynen mecusi kaderilerin iddia ettiği gibi fehuve cahidun li kudretillahi tam. O Allah'ın tam olan kudretini inkar etmiş olur. Başka ve meşiyetihi şamile li kulli şey. Her şeye şamil olan, kapsayan meşiyetini de inkar etmiş olur. Başka ve halkihi li kulli şey. Her şeyi yaratmasını da ne yapmış olur? İnkar etmiş olur. Evet. Ve men zanne ennehu iza ayene ala ma yurid ve yessere lehu zalike kane mahmuden mahbuben sevaen vafaka zalike el emre şer'i ev halefahu fakat cahede dinillahi azze ve cel ve kezzebe kutubehu ve rusulehu ve va'dehu ve va'idihi. Evet. Kim de diyor ve men zanne ennehu iza ayene ala ma yurid. Evet. İstediğini tek başına kendisi yaptığını ne yaparsa zannederse. Ve yessere lehu zalike kâne mahmuden mahbuben. Evet. Ve bu istediği şeyi de tek başına ister bu ne olsun? Övülen bir şey ya da ne? Sevilen bir şey olsun. Bunu tek başına ne yaptığını yerine getirdiğini, tek başına bunu ne yaptığını ifa ettiğini zannederse, sevaen vafaka zalikel emre şer'i ev halefahu, isterse bu şer'i emre uygun olsun, isterse muhalif olsun, fakat cahade dinallahi, Allah'ın dinini inkar etmiş olur. Ve kezzebe kutubehu, kitaplarını yalanlamış. Ve rusulehu, peygamberlerini yalanlamış. Ve va'dehu va'dini ve va'idehu va'dini. Ve stevcebe gazaballah ve ikabehu. Allah'ın gazabını ve ikabını da hak etmiş olur. Ve sâre minellezîne kâlallahu anhum, Allah'ın haklarında şu dediği insanlardan olur. Levşâ Allahu ma eşrekna. Evet. Eğer Allah isteseydi ne yapmamış olurduk? Şirk koşmamış olurduk. Ve le abâuna ve la harremna min şeyin. Evet. Eğer Allah ne yapmış olsaydı, istemiş olsaydı şirk koşmazdık, babalarımız da şirk koşmazdı. Evet. Yine bir şeyi de haram kılmış olmazdık. Kezalike kezzebellezine min kablihim. Aynen bunun gibi daha öncekilerde yalanlamışlardı. Hatta zâku be'senâ, ta ki azabımızı tattılar. Gul, de ki ey Muhammed, hel indekum min ilmin. Katınızda bir ilim var mı? Yanınızda bir ilim var mı? Fetuhricuhu lena, onu bize çıkaracaksınız. İn tettebi'une illa zan, siz ancak zanna tabi olursunuz. Ve in entum illa tahrusu, siz ancak bunu aklınızın zevaline, inkarınızın peşine, inadınızın kurbanlığına ne yapmış olursunuz? Vermiş olursunuz. Sizin haliniz bu. Evet, hırs. Yani ne demek istiyor? Yani bir yanda Mutezile, bir yanda da ne? Kaderiye. Evet. Kavluhu fîmâ ya'melul âmilûn. Hani hadiste geçiyordu ya, o halde yani amel edenler madem ki kader mukadder, takdir edilmiş, niye amel ediyorlar? Ne de amel ediyorlar? Yani hangi alanda amel ediyorlar? Yani boş bir alan. Diyor ki Hafız İbn Hacer, ey amalel ibad, yani kulların amelleri. Kulların amelleri. Hel kadderahallahu aleyhim, onları, o amelleri Allah onlar hakkında takdir mi etti? Takdir etti mi? Ve sabaka ilmullah biha, Allah'ın ilmi o takdirden önce mi gerçekleşti, geçti? Başka ve kitabetuhu leha, yine o amellerden önce Allah onları ne yaptı mı? Yazdı mı? Fehum ya'melune fi eşya'e kazahallahu ve feraga minha. Yani onlar bazı şeyleri ne yapıyorlar? İşliyorlar. Bazı amellerde bulunuyorlar. O işledikleri amelleri de Allah onlar hakkında hükmetti, takdir etti ve ne yaptı? Onlar hakkındaki bileti de ne yaptı tabiri caizse? Kesti. فَلَا يُمْكِنُ اَنْ يَقَى مِنْهُمْ اِلَّا مَا قَدَّرَهُ. O halde onlardan sadece Allah'ın takdir ettiği işler sadır olur. Ve kazahu, hükmettiği, kaza ettiği işler sadır olur. وَهَذَا هُوَ الْوَاقَى. Ki bu nedir? Vaka olandır. Yani ilk akla gelendir. اَوْ يَدَا اَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ فِي شَيْءٍ لَمْ يُقَدَّرُ. Ya da onlar takdir edilmemiş bir şey mi yapıyorlar? وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِمْ. Ya da yazılmamış. بَلْ هُوَ o iş ki mevkulun ileyhi, onlara bırakılmış. Hani bunların hangisi? Yani sahabenin sorusu bir nevi hem ne? Kaderiyetün nafiye, nufatül kaderiyeyi kastediyor, hem de kaderiyetül cebriye dediğimiz cabire cebriyeyi kastediyor değil mi? Ve zekere hadel hadif fil kader bilaf. Daha önce almıştık. Diyor ki İmam Buhari bu hadisi kader kitabında şu lafıza zikrediyor. Gale raculun, bir adam diyor ki ya Resulallah. Ey Allah Resulü. Eyarifu ehlül cenne. Eyyurafu ehlül cenne min ehlin nar. Cennet ehli cehennem ehlinden ayrılarak bilinir mi yani? Cennet ehli ile cehennem ehli birbirinden ne yapılır? Seçilerek, ayrılarak bilinir mi? Gale nam, evet dedi. Gale dedi ki o adam felime ya'melul amilun, o halde neden amel ederler? Gale kullun ya'melu lima hulika lehu. Her biri yaratıldığı şey için ne yapar? Amel eder. Ev lima yusre lehu, ya da kendisi için kolaylaştırılan şey için amel eder. Yani fekavluhu fima ya'melul amilun, yani amel edenlerin ettiği şey nedir? Ne de amel ederler? Murettebun ala kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin şu sözüne bağlı. Onun üzerine tertip edilmiştir. Ennehu kad alime ehlel cenne min ehlin nar. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Neyi bilir? Cennet ehlinde bilir. Cehennem ehlinde bilir. Feke ennehu veka fi nefsihi ennehu ma dame kad faraga men ma yasiru ilel ibad. Evet. Madem ki diyor sanki Allah Azze ve Celle ne yaptı? Vaka fi nefsihi, yani o adamın nefsine ne yaptı? Düştü. Ennehu ma dame kad feraga, madem ki Allah Azze ve Celle işi bitirdi, o işten halas etti. Men ma yasiru ileyhil ibad, kulların gideceği yer, kulların ne yapacağı, varacağı yer hakkında. Ve alimallahu ehle saade. O halde Allah saadet ehlini ne yaptı? Bildi değil mi? Ve ehle şaka, saadet ehli olmayanları da bildi. Gable vücudihim. Ne zaman? Onları yaratmadan önce. Felimâzel amel. O halde neden amel işlenir? Vel insan, insan labudde en yasir ilâ mâ kutibe aleyh. Muhakkak insan kendi hakkında yazılana gider. Fehye umurun muntehiye, ki bu işler bitmiş işler. Yani hükmü ne yapılmış? Kesilmiş, verilmiş işler. Vela budde min husuliha. O halde bu işler muhakkak ne yapmalıdır? Olmalıdır. İşte buna karşılık, bütün bu sorulara karşılık fe ecabehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz adama cevap verdi. Bima ezale hazel işkale bi kavlihi. Adamın kafasındaki soruları ortadan kaldıracak bir cevapla. O da şu: kullun ya'melu lima hulika le. Herkes yaratıldığı şey için, yani kendisi için kolaylaştırılan şey için amel eder. Yani en ehlel cenne, cennet ehli la budde en ya'melu a'malen yestahikkuna biha duhulel cenne. Cennete girmelerini hak ettirecek amelleri muhakkak ne yapacaklar? İşleyecekler. Ve ehlen nar, cehennem ehli de la budde en ya'melu a'malen yestahikkune biha duhulen nar. Cehennem ehli de muhakkak cehenneme onları girdirecek, girdirmeye hak ettirecek amelleri ne yapacaklar? İşleyecekler. Ve kad alimallahu enne men yekunu min ehlil cenne. Evet. Allah Azze ve Celle kimin cennet ehlinden olacağını ne yapar? Bilir. Nasıl? Ya'melu amelahu. Ve yüyessir zâlike lehu. Ki onlar o neyi? Cennet ehli olmanın vasfını taşıyan amelleri ne yaparlar? İşlerler. Allah da o amelleri onlar için ne yapar? Kolaylaştırır. Ve yetefaddalu aleyhi, onlara tefaddül eder. Feyuhabbib ileyhil iman, o adama imanı sevdirir. Ve yüzeyyinuhu fi kalbihi, kalbinde onu tezin eder. Ve yekrahu ileyhil kufra vel fusuka vel isyan, küfrü, fusuku, isyanı da ona ne yapar? Kerih gösterir. Ve yecaluhu raşidan muti'an muhtediyen, onu raşid, itaatkar ve hidayet bulan kılar. Ve hâzâ kulluhu fadlullah ve minnetuhu, bunların hepsi Allah'ın fazlı ve minnetidir. Ve mana, işte bu manasıdır. Tüyessiruhu lil yusra. Allah ona kolayı kolaylaştıracaktır. Kolayı kolaylaştıracaktır. Ve amma ehlun nar, cehennem ehline gelince, kad alimallahu teala ennehum yekfurun, Allah azze ve celle onların küfredeceklerini bildi, bilir. Ve yubghidun el iman, İmana buğz ederler. Ve bu nehu, kaçarlar. Ve yef'alune zâlike ihtiyaran minhum, bunu seçerek yaparlar. Ve hubben lehu, küfrü severek yaparlar. Bi aksi ehlil iman, iman ehlinin aksine. Ve mana, bu da Allah Azze ve Celle'nin, evet, teysiruhum lil usra. Evet. Zoru onlar için kolaylaştırması anlamını taşır. Kema kâle teâlâ, Allah'ın buyurduğu gibi bir sonraki hadiste zaten bu ifade geçecek. Fe emmâ men a'tâ vettaka, kim verir de takvalı olursa, ve saddaka bil husna, husnayı da tasdik ederse, fe senüyessiruhu lil yusra, İşte o kolayı onun için kolaylaştırırız. Ve emmâ men bakhile ve stagna, kim de cimri olur, elini ayağını çeker, kendisinin müstagni olduğunu iddia ederse, ve kezzebe bil husna, güzel akıbeti de yalanlarsa, fesrenü yessiruhu lil usra, zoru da onun için kolaylaştırırız. Ve huve ma'na kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu da Peygamber Efendimiz şu hadisinin, şu sözünün anlamı. Kullun müyesserun lima hulika lehu, herkes yaratıldığı şey üzere ne yapar? Kolaylaştırılır. Şimdi bakın, adam hadisi inkar ediyor, bu hadisi. Diyor ki bu ya ayet, işte ayet. Ayetin anlamı bu. Ayeti açıklayan aleyhissalatü vesselam, sen bu ayeti, bu hadisi olmadan kim bilir ne anlamla açıklardı. Bak, yesir, usur, hepsini kullanıyor. Evet. Bir sonraki hadiste zaten alacağız. Ve vecuhul istidlal minel hadis. Peki o halde bizim babla alakamız ne şimdi? Yani bu kader babı değil, kader kitabı değil yani. Tevhid kitabı. Nedir yani? Alakası ne? Konuyla irtibatı ne? O da diyor ki enne kavlehu kullun müyesserun lima hulika le. İşte Peygamber Efendimiz'in şu sözü. Herkes yaratıldığı şey üzere onun için onu ameliyle kolaylaştırılır. Yedullu, delalet eder bu lafız ala ennel abd, kul lehu amelun, eylem işler, amel işler, yüesser lehu, ama amel ona ne yapılır? Kolaylaştırılır. Feya amelhu, o da onu ne yapar? Ortaya koyar. Feyestahikku aleyhil ceza, bunun üzerine de neyi hak eder? Cezayı hak eder. Ve zelikel ceza, işte bu ceza, huvellezi hulkal abdu lehu, kul bu ceza için yaratılmış. İmmel cenne, bu cezayı ya cennet, ve immen nar, ya da ne? Cehennem. Fel abdu failun alel hakika. O halde kul hakikat üzere iş işleyendir, ameli ortaya koyandır. Fevvel mu'min, mümin olan kuldur. Vel musalli, namaz kılan. Vel amilu, hakikaten, hakikaten ameli işleyen. Vel kafir, kafir olandır. Vel münafık, münafık olandır. Vel asi, İsyan edendir. Vessari, hırsız olandır. Vezzani, zina yapandır. Hakikaten, gerçekten. Yani vahdeti vücuda aykırı yani. Kul kendi yapıyor. Allah'la bir değil. Yani o zina yapan da Allah olur. Hani diyor ya adam. Hani işte ben hanımla zina yapmıyorum ki. Hanımla zina yapan ancak Allah'tır. Niye? Sen eşyanın varlığını inkar edersen, her şeyi Allah'la ne görürsen? Bir görürsen. Mezzedersen ne olur? Ortada yani iyiliği işleyen de Allah, kötülüğü işleyen de Allah olur haşa. Kella. Halbuki kulun kendi yapıyor. Kulun kendi yapıyor. Ve lizalike istahakkal azab. İşte bundan dolayı aleyküm selam azabı hak etmiştir. Evi sevap ya da neyi? Sevabı hak etmiştir. Ve kezalike huvel kari. Yine o okuyandır. Kul. İza kara kitaballahi teala. Allah'ın kitabını okuduğunda. Fel kıra'a fi'luhu. Kıra'at onun fiili. Ve kesbuhu kesbi. Ve ameluhu ameli. Vel makru okunan kitabullah Allah'ın kitabı ve sıfatuhu leti tekelleme bihi konuştuğu sıfatı ve kalehu dedi ve enzelehu indirdiği ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberine ve kad yesserallahu'l Kur'an lizzikri. Heh, bab başlığı geldi. İşte bu çok önemli. Allah Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdı. Fe izâ tezekkerehu'l abd. Kul o Kur'an'ı düşündüğünde ve qara'ahu okuduğunda ve amile bihi onunla amel ettiğinde fezalike amelu. Bu kimin ameli? Kulun ameli. Yudafu ileyhi. Kime nispet edilir bu amel? Kula. Ve yüzza aleyhi. Ondan dolayı ne yapar? Ecir alır. Anladık mı şimdi bab başlığıyla alakasını? Hadi kurun bakalım bab başlığıyla alakasını. İşte neydi bab başlığı? Neydi? Okuyun bab başlığını. Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min muddekir. Görüyor musunuz alakasını? Galel İmamul Buhari rahimehullah. Bakın İmam Buhari ne diyor? Halk Ef'al-i İbadatlı kitabında. Ve yukalu limen za'ame. Şunu diyene denir. Şunu iddia edene denir. Enni la ekulul Kur'ane mektubun fil mushaf. Ben mushaftaki yazılı Kur'an'ı söylemiyorum. Velakinnel Kur'an bi aynihi fil mushaf. Kur'an'ın bizzat kendisi aynıyla mushafta. Yelzemuke en tegul. Ona şunu demen gerekir diyor. İnne ma zekerehullahu fil Kur'an. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği minel cin, cinlerle alakalı. Vel ins, insanlarla alakalı. Vel melaike, meleklerle. Vel medain, şehirlerle. Ve Mekke, Mekke. Vel Medine, Medine ve gayriha. Ve diğer şehirler. Ve iblis iblis ve firan firan ve cunudahuma her ikisinin orduları ve cennete ve nar cennet ve cehennem ayenethum bi ayanihim fil mushaf. Bizzat onları ne? Ayanlarıyla nerede görürsün? Kur'an'da görürsün. Niye? Niye? Lianne firanu mektub fihi. Çünkü firavun nerede yazılır? Kur'an'da. Kema ennel Kur'an mektub fihi. Aynen Kur'an'ın da mushafta ne yaptığı gibi? Yazılı olduğu gibi. Ve yelzemuke ekfer min zelik. Hatta bundan daha fazlası da gerekir. Hine tegul dediğinde Allahu fil mushaf. Allah mushafta. Yazılı değil mi? Yazılı. Ve hâzâ emrun beyin. Bu açık bir iş. Leenneke tadav yedeke alâ hâzihil âye. Çünkü sen elini bu ayete koyuyorsun. Ve terâhâ bi aynike. Gözünle görüyorsun. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Koydun ve gözünle gördün. Nedir? Allah o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O nedir? Hay ve kayyumdur. Fela yeşukku akil. Akleden şüphe etmez. Bi ennallahu vel ma'bud. Allah nedir? Kendisine ibadet edilendir. Ve kavluhu Allah'ın şu ayeti Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum ayeti ve Kur'an. Kur'an'ın kendisidir. Fel Kur'anu kavlullahi azze ve celle. Kur'an kimin kavli? Allah'ın kavli. Vel kıraatu vel kitabetu. Kıraate gelince, kitabete gelince yine vel hıfzu lil Kur'an. Kur'an'ı ezberlemeye gelince huve fi'lil mahluk. Kimin fiilidir? Mahlukun fiilidir. Likavli, çünkü Allah diyor ki fekra'u ma teyessere minhu, ondan kolayınıza geleni okuyun. Kime hitap? Kula. Ve kavluhu yine ne diyor? Fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni ne yapın? Okuyun. Ve kıraatu fi'lül halk. Okuma kimin eylemi? Mahlukun. Ve hiye taatullah. Aynı zamanda bu Allah'a itaat. Vel Kur'an leyse huve bi ta'a. Ama Kur'an'ın kendisi taat değil. İnnemâ huvel emru bit ta'a. Ya ney? Taatle emrin kendisi. Anladık? Taatle emrin kendisi. Bana dikkat edelim ayrıma. Ve deliluhu kavluhu teala. Delil de şu. Ve Kur'anen faraknahu litekra'uhu alen nas ala mukth. O Kur'an ki biz onu tefrik ettik. İnsanlara ne üzere? Sekinet ve vakit üzere onu ne yapasın? Okuyasın diye. Ve kavluhu yine innellezine yetlune kitaballah. Allah'ın kitabını okuyanlar. Yine ve kavlu Allah'ın şu ayeti ve legad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min muddekir. Geldi bak başlığı. Biz zikir için Kur'an'ı kolaylaştırdık ki zikrin ne olduğuna ne yapmıştık burada hatırlıyorsunuz değil mi? Özellikle zikir diyoruz. Anlamlardan birini ne yapmıyoruz? Tercih etmiyoruz. Ha, ibret alan okuyan yok mu? Ve kâle azze ve celle, Allah buyuruyor ki bellig mâ unzile ileyke min rabbike ey Muhammed. Sana Allah'tan, Rabbinden ne indirildiyse onu ne yap? Aleyhissalatü vesselam. Tebliğ et. Fezalike kulluhum mimma emara bi. Bütün bunlar Allah'ın emrettiği şeylerden. Ve lizalike kal, işte dedi ki bundan akimus sala. Namazı ne yapın? Dosdoğru kılın. Ve salatu bi cümletuha bi cümletiha taatullah. Taatun lillah. Namaz geneli itibariyle Allah'a nedir? Taattir. Ama bakın vel emru bis sala Kur'an. Ama namaz kılmayla emir nedir? Kur'an'ın kendisidir. Ve mektubun fil masahif. Nerededir o? Nerede yazılıdır? Musaflarda. Mahfuzun fis sudur. Nerede mahfuzdur? Gönüllerde. Makru'un alel lisan. Neyle okunur? Dille. Yani ne demek istiyor? Namaz kelimesi tek başına olabilir ama namazla emir Allah'ın neyi? Kavli. Şeytan. Tek başına değil. Şeytandan içtinap Allah'ın neyi? Kavli. Anlıyor musunuz? Yani kelimelere takıldığın zaman, mefhumlara takıldığın zaman yani bir yere varamazsın. Lafzın bütününe ne yapacaksın? Takılacaksın. Vel kıraatu vel hıfsu vel kitabetu mahluk. Subhanallah. Okuma, hıfzetme, yazma mahluk. Ve ma kur'e, okunan. Ve hufize, ezberlenen. Ve kutibe, yazılan. Leyse bir mahluk. Ne değil? Mahluk değil. Görüyor musunuz aradaki farkı? Subhanallah. Ve mined delil aleyhi, bunu gösteren delillerden bir tanesi de ennen nase yektubun Allah. İnsanlar Allah yazıyorlar. Ve yahfazunehu, ezberliyorlar. Ve yed'unehu, dua ediyorlar. Feddua, dua da. Vel hıfz, hıfz da. Vel kitabe, yazmada. Minennas, insanların ortaya koyduğu bu eylemler mahluk. Ne? Mahluk. Ve la şekke fihi. Hiç şüphesiz. Vel halik Allah. Yaratan kim? Allah. Neyle? Bir sıfatihi. Sıfatıyla. Ha, demek ki Allah demek önemli değil ama Allahu la ilahe illa deyince o ne değil? Mahluk değil. Yoksa Ahmet dersin, Mehmet dersin, Recep dersin, Şaban dersin, o mahluk. Bizim konuştuğumuz Allah'ın kelamı. Birbirimize hitabımız değil. Anladık değil mi? Evet. Kısaca bu bilgileri vermiş. Bir sonraki hadisi de herhalde alacağız. Çünkü aynı konular. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Evet, okuyalım. Ali başla bakalım. Oku. Kâle Zevâdul Bukhari rahmehullah. Haddesena Muhammed ibn-i Beşşar. Kâle haddesena Hunder. Kâle haddesena Şube an Mansurin ve La'meş. Semi'a Sa'da ibn-i Ubeyde. An Ebi Abdurrahman an Ali'in radıyallahu anhu. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâne fî cenâzetin. فأخذ عودا فجعل يمكث في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا أنتكلوا قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى اتقى الآية اتقى ve yok mu? Yok vettaka tabi. Ayet vettaka diye geçiyor. Ve ekleyin onu. Fe emma men a'ta vettaka. Tamam vav var. Artık yani ya sak da olmuş. Bendeki nüshalarda var. Yani Buhari nüshalarında var. Zaten ayet. Var. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن منصور العامش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينقط في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أم من الجنة قالوا لا نتكل قال أعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية ناظر قال الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعم بن سعد بن Ubeyde, Sa'd ibn Ubeyde. An Ebi Abdurrahman, an Ali'in radiyallahu anh, anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu kâne fi cenazetin, ve ahaze udan, ve ceale yenkutu fil av. Kâle mâ minkum min ahedin, illa kutibe maq'aduhu minen nari ev minel cenneti gale a'malu fe kullum a'malu mu? a'malu i'malu يعمل فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية مسعود قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا لا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية أهد. Harun abi sen de okutalım. Öyle İmamul Bukhari rahimehullah haddesena Muhammed ibn Beşşar kâle haddesena Gundar kâle müyesserun. Müyesserun. Temin olacak. Temin. Müyesserun. Müyesserun. Fe emma ben a'ata ve tegâ el ayet. Evet. Ekrem abi. Kâle İmam-ı Buhari rahimehullah. Kâle haddesena Muhammed İbn-i Beşer'in. Beşer mi? Elif kızarsan sonra. Beşşar. Beşşar. Kâle haddesena Gunderun. Beşir ayrı. Beşir. Bişir ayrı. Beşşar ayrı. Kâle haddesena Şubetu an Mansur'in ve Ameş'in. Semi'a Ameş'in başında Elif Lam mı var ya? Böyle Ameş'in. Ameş'in dedin de ya şimdi Elif Lam koy başına. Ha. Semi'a Sa'd İbn-i Ubeyde'te an Ebi Abdurrahman an Ali radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne fî cenazetin fe ahaze uden fe ceale yenkutu fil ardı fe kâle mâ minkum min ahadin illa kutibe nakadletu nakaduhu minen nâri ev minel cenneti kâlu kâlu enetteklu kâle imelu fe kullu müyesserun fe emme men a'ta vetteka el ayet. Evet, tercümesini oku Bayram. Bize Şube Mansur'dan ve El-Ameş'ten tahdis etti. O ikisi de Sa'd İbni Ubeyde'den, o da Ebu Abdurrahman'dan, o da Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'dan işitmişlerdir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazede bulundu. Orada eline bir değnek aldı da düşünceli bir halde başını eğerek onunla yere dürtüp vurmaya başladı ve sizden hiçbir kimse müstesna olmamak üzere muhakkak cennetteki yeri de cehennemdeki oturacağı yeri de takdir edilip yazılmıştır buyurdu. Sahabiler öyleyse ameli terk edip bu takdir ve yazıya dayanamaz mıyız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler çalışınız. Çünkü herkes yaratılmış olduğu şeye kolaylaştırılıp hazırlanmıştır buyurdu ve şu ayetleri okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa ve o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahni görür ve o en güzeli yalan sayarsa biz de ona en güç olanı hazırlarız. El-Leyl 5 ile 10. ayet kelimeler. Evet, hadis babın ikinci hadisi. İki tane hadis zikretmiş bu babda. Bir tanesi de bu. Hazreti Ali'nin hadisi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh maruf. Daha önce aldık. Hulefai Raşidi'nin dördüncüsü değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam amcasının oğlu. Aynı zamanda damadı. İmam Buhari bu hadisi, tabi bu üzerinde ittifak edilen bir hadis. Yani Müslim'de mevcut. Aynı zamanda geri kalan kaynaklarda, yani Kütüb-i Erba'da işte Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve diğerleri üzerinde ittifak edilen bir hadis. İmam Buhari burada bunu rivayet etmiş. Ancak bu hadisi İmam Buhari 4 kitapta daha rivayet ediyor. 4 kitapta daha. Cenayiz kitabında, Kur'an'ın tefsiri kitabında, Kitab-ı Tefsir-ül Kur'an, Edep kitabında, bir de ayrıyeten Kader kitabında. 4 yerde daha ne yapıyor? Rivayet ediyor. Yani bununla birlikte 5 kitapta rivayet ediyor. Bununla birlikte kaç kitapta? 5 kitapta rivayet ediyor. Şöyle bir bakalım buradaki senede, diğerleriyle karşılaştıralım. Ne diyor? Gale diyor, haddeseni. Bakın dikkat edin, haddeseni diyor yani burada. Yani bana tahdis etti. Bana. Yani Muhammed İbnu Beşşar şeyhi, yani bizzat kendisine ne yapmış bu hadisi? Tahdis etmiş. Yani bize dememiş. Dikkat ettik mi? Bana tahdis etti. Evet. Yani icazetini de vermiş olabilir. Tek kaldıkları bir ortamda da ne yapmış olabilir? Tahdis etmiş olabilir. Yani burada bizzat dikkatimizi ne yapıyor? Bu çekiyor. Sizdeki nüshalarda haddefena geçiyor değil mi? Evet, sizdeki nüshalarda haddefena geçiyor. İşte muhtelif nüshalar var. Bazılarında haddefeni diyor, bazılarında haddefena diyor. Muhtelif nüshalar var. Evet. İbn Hacer Fethül Bari'de haddefeni olarak almış. Ki Şeyh Güneyman da İbn Hacer'e uymuş. Ama Molla Ali İmam Ayni haddesena olarak almış. Yani bu nüsha farkından kaynaklanıyor. Çünkü Ayni genellikle Kastellani nüshasından hareket etmiştir. Yani çok da önemli değil. Evet. Ama biz tabi genelde kimi tercih ediyoruz? Hafız İbni Hacer'i tercih ediyoruz. Evet. Muhammed İbni Beşşar ki şeyhlerinden bir tanesi malum. Evet. Gale haddesena Gunder. Gunder rivayet etti diyor bize şeyhi. Gunder. İsmi Gunder. Evet. Tabi bu meşhur olan lakabı. İsmi Muhammed bin Cafer. Gunder'in ismi Muhammed bin Cafer. Muhammed bin Cafer. Gale haddesena Şube ki Şube malum. Şube İbnül Haccac. Çokça geçer. An Mansur. Mansur İbnül Mu'temir. Vel Ameş. Dikkat edin bakın. Ve Ameş. Süleyman İbni Mihran. Şimdi burada çok enteresan. Aynı tabakada iki kişiden rivayet ediyor. Mansur'la Ameş'ten. Mansur Ameş'ten rivayet etmiyor. Dikkat edelim. Şube hem Mansur'dan hem de Ameş'ten. Anladık değil mi? Heh. Semi'a. O ikisi işittiler. Yani Mansur İbni Mu'temir'le Ameş yani Süleyman İbni Mihran. Kimden? Sa'd İbni Ubeyde. Sa'd bin Ubeyde'den. Malum Sa'd bin Ubeyde. Evet. Lakabı Ebu Hamza Es-Sülemi El-Kufi. Sa'd bin Ubeyde Es-Sülemi El-Kufi. Kimden? An Ebi Abdurrahman. Ki Ebi Abdurrahman dediğimiz Es-Sülemi. Maruf. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi meşhur tabiinden büyük bir zat. İsmi Abdullah bin Habib el-Kufi el-Kari. Abdullah bin Habib el-Kufi el-Kari. Babası Habib Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda sahabilerinden. Sahabi oğlu. Kendi görmemiş ama Peygamberin sahabisinin oğlu Habib. Evet, el-Kufi. Şimdi burada bakıyoruz. Muhammed bin Beşşar 1. Gunder 2. Şube 3. Mansur Ameş 4. Sa'd bin Ubeyde 5. Ebu Abdurrahman 6. Ali 7. Bu zaten zirve. Yani zirve derken nazil bir isnat. Yani 7 kanalla ulaşmış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. 7. Bu diğer hadislere göre fazla değil mi? Ortası neydi geneli? 5. Humasiydi değil mi? Çok nadiren rubai ile de ulaşmıştı değil mi? Ha. Ama bakın 7 ile ulaşmış. 7. Az değil. Evet. Nazil bir senet. Şimdi bakalım. Kitabul Cenaiz'de demiş ki haddesena Osman. Osman şeyhi. Ki Osman bin Muhammed bin Ebi Şeybe. Kal haddefeni Cerir. Cerir bin Abdillah. Cerir bin Abdülhamid pardon. Eddabbi. Cerir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabisi. Evet. An Mansur. Bak Mansur'da birleşti. Mansur İbni Mu'temir. An Sa'd İbni Ubeyde. Sa'd bin Ubeyde. An Ebi Abdurrahman. Es-Sülemi An Ali. Osman 1. Cerir 2. Mansur 3. Sa'd bin Ubeyde 4, Ebu Abdurrahman 5, Ali 6. Bak burada Sudasi 6 kanalla ulaşmış. Hangisi Ali? Bu. Gördük? Heh. Osman 1, Cerir 2, Mansur 3, Sa'd bin Ubeyde 4, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi 5, Ali 6. Evet. Gelelim diğer kitaba. Tefsirül Kur'an, ki burada dört yerde zikrediyor. 4945, 4946, 47 ve 48 ayrı 4 bapta. Ayrı 4 bapta. 1. Gal haddesena Ebu Nuaym, Şeyhi Ebu Nuaym, Fadıl bin Dükeyn. An Süfyan İbn Uyeyne, An Sa'd bin Ubeyde. Ha bak, burada Sa'd bin Ubeyde'ye geçti direkt. Yani deminkinde nerede birleşti senet? Mansur'da. Burada kimde? Sa'd bin Ubeyde. An Ebi Abdurrahman An Sülemi, Ebi Abdurrahman Es Sülemi An Ali. Ebu Nuaym 1, Süfyan 2, Ameş 3, Sa'd bin Ubeyde 4, Ebu Abdurrahman 5, Ali 6. Sudasi. Evet. Bir sonraki senede bakalım. Burada ne yapıyor? Haddesena Bişir bin Halit. Evet. Bişir bin ne? Halit. Kimmiş Bişir? Bişir bin Halit. Evet. Es-Sülemi. Sonra gal ahbarana Muhammed bin Cafer. Kim rivayet etmiş ona? Muhammed bin Cafer. Gal haddesena Şube, Şube İbnül Haccac. An Süleyman. Kim Süleyman? Ameş'in diğer bir ismi. Süleyman bin Mihran. Bak orada Ameş diyor, burada Süleyman diyor. An Sa'd ibn Ubeyde, An Ebi Abdurrahman Süleyman, An Ali. Evet, burada uzatmış. Değil mi? Nerede birleşmiş ama? Şubede birleşmiş. En az iki şeyhi farklı. Şeyhi ve şeyhinin şeyhi. Zenginliğe bak. Bişir bin Halid 1, sayın. Muhammed İbni Cafer 2, Şube 3, Süleyman 4, Sa'd bin Ubeyde 5, Ebu Abdurrahman Sülemi 6, Ali 7. Bu da ne? Subay. Bakalım bir sonrakine. Gal haddesena Yahya. Kim Yahya? Yahya bin Musa Es-Sahtiyani El-Belhi 1. Gal haddesena Veki, Veki İbnül Cerrah 2. Anil Ameş 3. An Sa'd ibn Ubeyde 4. An Ebi Abdurrahman 5. An Ali 6. Demek ki altının altına ne yapamıyoruz? İnemiyoruz. Evet. Bir sonraki bapta gal haddesena Osman İbn Ebi Şeybeki, daha önce aldık onu. Gal haddesena Cerir bin Abdülhamid, An Mansur, Mansur'da birleşti. An Sa'd İbn Ebi Ubeyde, An Ebi Abdurrahman Sülemi, An Ali. Osman 1, Cerir 2, Mansur 3, Sa'd bin Ubeyde 4, Ebu Abdurrahman 5, Ali 6. Demek ki en düşük kaçla? 6'yla. En düşük kaçla? 6'yla. Ama en az iki şeyhi, yani şeyhi ve şeyhinin şeyhi ne? Farklı en az. 6 kanalla ne yapmış? Arkadaşlar ulaşmış. Evet. 6 kanalla ne yapmış? Ulaşmış. Yani bu işte ne? Zenginliği. Bu İmam Buhari'nin zenginliği. Malzeme çok. Evet, malzeme çok olunca böyle kanallarla ulaşıyor. Şöyle bir hadise dönelim. Tabi burada 7 ile ulaşmış ama bu senedin diğerlerinden bir farkı var. Bir tabakada 2 tane zikretmiş. Hem Mansur hem de Ameş. Bunu da unutmayın yani. Evet. Ennehu kâne fî cenazetin. Şimdi sizde cenaze kelimesi fetayla harekelenmiş. Cenaze de denir, cinaze de denir. Kesrayla da denir. Gâlel Ezheri. Ezheri diyor ki Tehzibül Lugada. Gâle Ebul Abbas. Ebul Abbas dedi ki el cinaze bil kesir, yani kesrayla eserir. Döşek demek. Ve bil feth, fethayla el meyyit, ölü demek. Yani cinaze dersen döşek, cenaze dersen ölü. Ve gâlel leys. Leys diyor ki el insanül meyyit, ölü insan demek. Ve şeyyüllezi kad fekule ala kavmi, ki bir şey eğer kavme ağır gelmişse vaktemmu bihi, onunla gamma ve kedere boğulmuşsa, yani işte yani bir şeyin ağır gelmesi insana, onu kedere boğması, yani nedir o? Diyor ki işte ve cenazetun, cenazedir o. Öyle ya, ölünce işte insanlara ağır gelir, onları neye? Kedere, gama boğar. Ve anil esmay, esmay diyor ki el cinaze bil kesir huvel meyyit nefsu, yani ölünün kendisi. Evet, yani demek ki farklı bakışlar var, farklı bakışlar. Bir kısmı fetayla ölü diyor, bir kısmı kesrayla ölü diyor. Demek ki cenaze de okuyabiliriz, cinazedeki. Ben genelde cinaze okurum mesela, ama cenazede ne yapılır okunur, Türkçe'ye de doğru geçmiştir. Evet. Ve fil misbah, misbah el munir'de şu ifade var diyor, cenestü şey encezehu, bir şeyi cenezledim ya da encezledim, minbabi darabe, darp, darabe kökünden, setertuhu, örttüm demek onu. Onu ne yaptım? Örttüm. Gömünce ne yapıyorsun? Örtüyorsun değil mi? Ve minhu iştikak el cenaze, işte cenaze bundan türer. Huve bil fethi vel kesir, hem fethayla hem de kesrayladır. Vel kesru efsa, işte benim tercihim ortaya çıkıyor. Kesra daha fasihtir. Kesra ney? Daha fasih. Ve galel esma'i ve ibnül a'rabi, esma'i ve a'rabi dedi ki bil kesir el meyyit nefsu, kesra ile ölünün kendisi. Ve bil feth, fetha ile serir, döşeğin kendisi. Ve reva Ebu Ömer ez-Zahid, Ebu Ömer ez-Zahid rivayet etti el a'rabi bil kesir el meyyit nefsuhu, kesra ile ölünün kendisi. Ve bil feth, fetha ile es-serir, döşeğin kendisi. Ve reva Ebu Amr ez-Zahid, gene Ebu Amr ez-Zahid rivayet etti, burada bir tekrar var. An Salep, Salep'ten aksada, bunun zıttı, yani kesra ile ney? Döşeğin kendisi, fetha ile ölünün kendisi. Fekale bil kesri es-serir, kesra ile döşek, ve bil feth el-meyit nefsu, yani fetha ile da ölünün kendisi. Yani hepsi ney? Caiz. Bak ne yaptık burada, öğrendik. Cenaze mi, cinaze mi? İlim işte bu arkadaşlar. İlim bu. Yani cenaze de denir, cinaze de denir. Cinaze duyunca şaşırma. Evet, yani. Şaşırma. Evet, cinaze. Yok, o ayrı kök. فَأَخَذَ عُودًا, Peygamber Efendimiz bir değnek aldı, ki çubuk desek herhalde daha doğru olur. Çubuk yani. Şimdi değnek deyince, yani değnek sanki böyle illa da değnek vari bir şey. Çubuk ya, çubuk işte, bildiğimiz bir çubuk. Dal, çubuk, ne derseniz deyin. Sopa. Fecale yenkutu fil ard. Yer ne yaptı? Toprağı ne yaptı? Onunla çizmeye başladı. Çizer, işaret ediyor yani. Yani bazen doğrudan çizmeyi ifade eder. Nekt, bazen neyi? Noktalamayı, işaretlemeyi. E yadribu fiha bizalikel ud. Yani toprağı yere ne yapıyor? O değnekle, sopayla, çubukla vuruyor. Ve yekunu zalike adeten min fiilil müfekkir el mehmum. Evet. Bu genelde kimin işi olur diyor, biliyor musunuz? Yani adam, bir adam değneği eline alsa, yere vursa, çizse, işaret dese, genelde düşünen, kederli, gamlı, dalmış insanın eylemidir bu diyor. Adeten. Yani, durup dururken adam yapmaz yani. Bir şeye binaen. Yani hani böyle düşünün, sokakta bir almış eline, düşünüyor yani. Kederli, bir şeye dalmış. Bir hemmi var, bir fikri var, ne yapmış? Çizer değil mi? Yani burada da Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Onlara bir ders veriyor değil mi? Onlara bir ders veriyor. Yani boşu boşuna eline o değneği alıp da, çubuğu alıp da çizmiyor. İşaret etmiyor. Bir hikmeti var. Yani demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen temsille, göstererek ne yapıyor? Öğretiyor. Bu size neyi hatırlatıyor? Mesela ayeti okuyayım, siz bana tarif edin. Ve enne hâzâ sırâti fettebi'uh ve lâ tettebi'us subile feteferraka bikum an sebîli. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Başka yollara sapmayın. Buna tabi olun. Hadis vardı değil mi? Ne yapıyordu? Bir böyle çiziyordu, bir böyle çiziyordu, bir böyle. Herkes en kestirmeden gidiyordu halbuki. Halbuki her birinin başında ne var? Şeytan, gel bura kestirme. Buradan gel. Hop daldı, sapıttı. Önemli olan kestirme değil. İstikamet. Doğru olan. Heh. Orada da ne yapıyor? Çokça yapar bunu. Aleyhissalatu vesselam. Fekale ma minkum min ahadin. Sizden hiç kimse yok ki illa kutibe mak'aduhu minel cenneti ev minen nar. Gideceği yer yazılmamış olsun. Cennetse cennet, cehennemse cehennem. El hitabu ve inkâne muveccihen ilel hadirin. Her ne kadar Peygamber Efendimizin bu hitabı aleyhissalatu vesselam orada olanlara neyse yönelikse de fel maksudu buhi umumul halk minel ins vel cin. Kastedilen mahlukatın umumu, ister insan olsun ister cin olsun. Ve mana kitabet makadihi, gideceği yerin yazılmasının anlamı ennallaha alime masirahu, gideceği yeri bilir Allah. Ve mustakarrahu, varacağı yeri, karar bulacağı yeri fil cenneti, cennette ev finnar ya da cehennemde. Ve ketebu, onu yazar. Ve zelke kable vücudihi, olmadan bu. Kema sabakatil, işare ile, daha önce ne yaptık buna zaten? İşaret ettik. Galu, dediler ki elanet tekilu. O halde ya Allah Resulü, yani ameli bırakıp da buna dayansak olmaz mı? Şimdi bak, yani olumsuz bir anlam ama olumlu anlam ifade ediyor. Yani sizde tercümeyi olumsuz vermiş değil mi? Nasıl vermiş tercümeyi? Dayanamaz. Ha, dayanamaz mıyız? Şöyle desek belki daha. O halde yani buna dayansak olmaz mı? Buna güvensek. Yani buna güvensek. Olumsuz ama olumlu anlam. Tabi lafzi tercüme diyoruz ona biz. Mecbur öyle yapmış yani. Olumsuz gelince öyle yapmak zorunda kalmış. Lafzi tercüme. Ama manevi tercüme olunca bu olur. Dayanalım madem öyle ona. Yan gelip yatalım. Evet. Ey yani ne daul amel. Ameli terk edelim. İtimaden ala ma kutibelena ve kuddira. Hakkımızda yazılana ve takdir edilene itimat ederek. Dayanarak. Fe innena la budde sairin eyle, çünkü biz ne yapsak da ne ortaya koysak da ona gideceğiz. Yani hem yazılanı hem takdir edileni. Fe la yekunu fil ameli tahyurun lima kutip, çünkü yani madem öyle yazılan şeyde, o amel olarak yazılan şeyde herhangi bir değişiklikte ne yapmayacak? Olmayacak. Ve hazel işkal, işte bu sorun, yu'radu li kefir minen nas. İnsanların pek çoğunun karşısına çıkar. Ve kad ezalehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kavli. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu sözüyle onu ortadan kaldırıyor, bu sorunu. İ'melu, amel işleyin. Fe kullun müyesser. Herkes yaratıldığı şey üzere ne yapılacak? Kolaylaştırılacak. Ey müyesserun lima hulika lehu minel cennevin nar. Cennet ya da cehennemle alakalı hazırlanan, tesir edilen her şey onlara ne yapılacak? Sunulacak. Yani onlar ona ne yapılacaklar? Yöneltilecekler. Ama ne haliyle? Kolaylaştırılmış haliyle. Fe inkânel abd, eğer kul hulukalil cenneti ve saadeti, cennet ve saadet için yaratılsıysa, fe sevfe yuheyyullahu lehu, Allah ona hazırlayacak min esbabi saade, saadet sebeplerini, ve yüessiruha lehu, onu ona kolaylaştıracak, ve yusehhiluha aleyhi, onu onun önüne tesil edecek, hatta yetemek gene ta ki mümkün olacak, minel ameli, amel işlemesi, ellezî yekûnu sebeben lidâlike, bundan dolayı sebep kılındığı üzere. Ve inkâne min ehli şaka, eşkıya ise eğer, şakavet ehlindense, felâbudde en yukbeza lehu minel esbab. Muhakkak o sebeplerden birine sarılacak. Ma yetemek yanu bihi minel amel lişşaka, ki onu da o işte eşkıyalık ameline ne yapacak? Yöneltilecek. Fallahu teala la yazlimu ahaden. Allah hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Ve gad harreme zulme ala nefsihi. Zulmü nefsine ne kılmıştır? Haram kılmıştır. Ve cealehu beyne ibadihi muharraman. Hatta kulları arasında da zulmü ne kılmıştır? Haram kılmıştır. Velakin fakat li kemali kudretihi. Kudretinin kemali. Halakal abde failen muhtara. Kulu nasıl yarattı? Eylemi işleyen ve onu seçen olarak yarattı. Eylemi işleyen ve onu ne yapan? Seçen olarak yarattı. Fe imma en yahtar tarikal huda, kul ya hidayet yolunu seçer, ev tarika erreda, ya da cehennem yolunu, kötülük yolunu seçer. Ve kullu vahidin minel ferikay, bu iki gruptan her biri, yecidu nefsehu gayre medfu ila zelike. Evet, nefsini ne yapar? Bu hususa karşı ney? Yöneltilmemiş bulur. Bel yef'aluhu an ragbetin minhu, bizzat bunu isteyerek yapar. Vahtiyarin, seçerek yapar. Velev huyyile beynehu ve beyne ma yuriduhu, eğer istediğiyle, kendisiyle istediği arasına bir şey girse, le rubbema gatele men yuhavilu en yasuddahu an muradihi. Evet. Ne yapar? He. O muradını ne yapan? Ortadan kaldıran, işleri ne yapmaya? Ortaya koyma, kalkan insanı öldürmeye kalkar. Vallahu Teala yessiru lil abd minel ameli, ki Allah kul için ameli kolaylaştırır, ma yestahikku bihi, hak ettiğini, ma ketebe aleyhi ve kaddera, yazdığı ve takdir ettiği şeyle alakalı. Kable en yahluka, yaratmadan önce. Ve lihâzâ kara'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kavlehu teâlâ. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz Allah'ın şu ayetini okudu. Fe emmâ men a'tâ ve takâ, kim verir ve sakınır, takva ehli olur. Ve saddaka bil husnâ, en güzeli de ne yapar? Tasdik eder. Fe senüyessiruhu lülsâ, kolayı onun için kolaylaştırırız. Ve emmen bakhile ve stâgnâ, kim cimrilik yapar ve müstağniyim der. Ve kezzebe bil husna, en güzeli tekzip ederse, fesenü yessiruhu lil usra. Subhanallah. Zoru da onun için kolaylaştırırız. Yani kolayı kolaylaştırmak yok, aynı zamanda zoru da Allah'ın adaleti. Evet. Ve tekaddeme vecud delale minel hadis, ki daha önce bu hadisten bizim konuyla irtibatı olan delalet yönü geçmişti. Li muradil Buhari fil hadisi lezi kablihu, daha önceki hadiste İmam Buhari'nin muradı. Ve huve enne teysir, bu kolaylaştırma, yedullu ala enne labdel lezi yusre lehul amel. He. İşte okul ki amel onun için ne yapılmıştı? Kolaylaştırılmıştı. Amil, hakikaten kul o işi ne üzere işler? Hakikat üzere işler. Ve yedhulu fi zalike kıraatül Kur'an. Buna ne de girer? Kur'an'ın kıraati de girer. Fehiye amelül kari, çünkü o okuyanın amelidir. Ve ammel makru, okunana gelince, fehuve kitabullahi teala kema sabak, Allah'ın kitabıdır. Daha önce geçti. Ve gâle İbnül Müneyyir. İbnül Müneyyir diyor ki, ma zekerehul Buhari fi hazel bab, İmam Buhari'nin bu vapta zikrettikleri, raci'un ila ma tekaddeme min vasfil kıra'a bit teysir, neye döner? Daha önce geçen okumanın kolaylıkla vasfına döner. Ve hâzâ yedullu alâ enneha fi'lül ab, bu da neye delalet eder? Bu okumanın kimin eylemi olduğuna? Kulun eylemi. Ve yeşhedü lehu kavluhu, ona da şu sözü delalet eder, kullun müyesserun limâ hulika lehu, bütün bunlar yaratıldığı şey üzere onlar için ne yapılır? Kolaylaştırılır. Ve mimma hulika lehu ettilave, yaratıldığı şeylerden bir tanesi de ney? Okumadır. Okuma eylemidir. Vallahu alem, ki Allah en doğrusunu ne yapar? Bilir diyor. Kavluhu İbnül Müneyyir'in ve mimma hulika lehu ettilave, yaratıldığı şeylerden bir tanesi de tilavettir sözü, yani enneha amelül insan, yani bu kimin amelidir? İnsanın amelidir. Ellevi yeterettep aleyhi, ki bu amel üzerine gerekir, tereddüb eder, bina edilir, inşa edilir. Masiruhu, gideceği yer. Ellevi kutiberuhu, yazılan yerdir o. Kema merra fil hadis, daha önce geçtiği gibi. Ve zekere şeyhul İslam, Şeyhülislam İbn-i Teymiye zikretmiştir, ennel cehmiye, cehmiye iftarakat ala selas fırak, üç gruba ayrıldı. Fırkatun, bir grup var ki tegul der, el Kur'an mahluk. Kur'an nedir? Yaratılmıştır. Ve fırakun, başka bir fırka der ki tegul kelamullah, Allah'ın kelamı, ve teskut, susar. Yani Allah'ın kelamı der, başka bir şey demez. Ve fırkatun, diğer bir fırka der ki tegul elfazuna ve tilavetuna nil Kur'an mahluka. Bizim lafızlarımız ve Kur'an okuyuşumuz nedir? Mahluktur. Bir kısım Kur'an'ın hepsine mahluk der. Bir kısım Kur'an Allah'ın kelamıdır der, susar. Bir kısım da lafızlarımız ve Kur'an'ı tilavetimiz nedir? Mahluktur der. Ve hakikatuha ve hakikatu kavliha ula, bunların sözünün gerçeği, hakikati, ennel Kur'an ellezi nezele bihi Cibril ala Muhammed. Yani bakın, bunların hepsinin sözünün hakikati şu: Cibril'in Peygamber aleyhissalatü vesselama getirdiği ne? Kur'an. Mahluk nedir? Mahluktur, yaratılmıştır. Lem yetekellah, lem yetekellemillah bihi. Allah onunla ne yapmadı? Konuşmadı. Ve şübhetuhum, onların şüpheleri, enne ef'alena, bizim fiillerimiz, ve asvatena, seslerimiz nedir? Mahluka mahluktur. Şüpheleri bu. Ve nahnu innema nekrauhu, ki biz o Kur'an'ı ancak okuruz, bi harekatina ve asvatina, hareketlerimizle ve nelerimizle? Seslerimiz. Thümme kabele haula kavmun erad. Sonra bunların karşısına mukabeleten başka bir kavim çıktı ve şöyle dediler. Kastık. Evet. Eradu redde batılihim. Ne istediler? Onların bu batıllarını ne yapmak? Reddetmek. Fevekav fi batılin ahar. Başka bir batıla düştüler. Haythu kal, çünkü dediler ki tilavetuna lil Kur'an gayru mahluk. Kur'an'ı tilavetimiz yaratılmamıştır. Ve elfaduna bihi gayru mahluka. Kur'an'ı lafz etmemiz, lafızlarımız da mahluk değildir. Lianne hâze huvel Kur'an. Çünkü o bizzat Kur'an'ı kendisidir. Ve o gayru mahluk, mahluk değildir. Görüyor musun? Tam zıt kutup. Ve lem yuferriku beynel ismil mutlak vel ismil mukayyet biddilâle. Onlar mutlak isimle ney? Delaletle mukayyet olan, daraltılmış, kayıt altına alınmış isim arasında fark gözetmediler. Fe enkere İmam Ahmed ala haula ve bedda'a. Ahmet onları ne yaptı? Şiddetle reddetti ve bid'atçı gördü. Ve Ahmet ve Ahmet, İmam Ahmed ve sairul eimme, diğer imamlar, yunkirune en yekune şeyun min kelamillahi mahluka. Allah'ın kelamından bir şeyin mahluk olmasını kabul etmiyorlar. Hurufuhu ev ma'anihi, ister harfi olsun ister manaları olsun. Ve yunkirune en yekunel Kur'an el münezzel leyse huve kelamullah. Evet. İndirilen Kur'an'ın da Allah'ın kelamı olmadığı meselesinde, böyle denmesinde ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Kema yunkirune'yle şunu da inkar ediyorlar. Ala men yec'alu şey'en min ef'alil ibad ev asfatihim gayru mahluk. Şunu da inkar ediyorlar. Ney? Kulların fiillerinden ya da seslerinden herhangi bir şeyin de mahluk olmaması. Yani o nedir? Ne demek bu? Mahluktur yani. Kulların fiilleri de, sesleri de nedir? Mahluktur. Ve kelamu Ahmet fi mes'eleti tilave vel kıra. İmam Ahmet'in tilavet ve kıraat meselesindeki sözü vel iman, yine imandaki sözü, min namtın vahid. Tek bir yön, tek bir cins, tek bir şey. Mena itlaqal kavl bi enne zalike mahluk. Ha, İmam Ahmet ne yaptı? Ha, sözü genellemeyi, yani Kur'an'ın mahluk olması yönünde genellemeyi yasakladı. Niye? Li'ennehu, çünkü yetedammen içerir. Daha önce açık hatırlarsanız almıştık. El kavle sözü. Bi enne min sıfatillahi ma huwa mahluk. Çünkü Allah'ın sıfatlarından bir kısmı mahluktur. Ve lima fihi min zeriya. Ha. Bunu da ne? Seddi zeriya yapmak için, yani harama düşmemek için yaptı. Ve mena eyvan, yine men etti. Eyvan yine ıtlak el kavl bi ennehu gayru mahluk. Kur'an mahluk değildir'i genel olarak konuşmayı da. Ne mahluktur demeyi? ne de mahluk değildir demeyi ne yaptı? Hoş görmedi. Limafihi minel bid'ati ve dalal. Çünkü ne var onda? Bid'at ve sapıklık var. Ve zelike çünkü diyor ennet tilave, bunu İbn-i Teymiye diyor. Çünkü tilavet vel kıra kıraat vel lafz lafz gad yuradu bihi, onunla ne kastedilebilir? Mastar, mastarı tela yetlu tilaveten. Tela yetlu tilavet kelimesi. Mastar. Ve kara yekra kıraaten, o kelimenin mastarı. Ve lafıza yelfazu lafzen, o kelimenin mastarı. Ve musemmel mastar ve fiilil ab. Çünkü mastarın müsemması, içeriği ne? Kulun neyidir? Eylemidir. Ve harekatu, hareketleridir. Ve zelike mahluk. Bu nedir? Mahluktur. Leyse huvel kavlül mesmu el metlu. Halbuki o tilavet, kıraat, lafız bizzat işitilen, okulan şey değildir ki. Bu kastedilebilir. Ve gad yuradu bit tilave, yine tilavetle kastedilebilir. Vel kıra kıraatle vel lafız lafızla, dikkat edin, el metlu okunan şeyin, el makru tilavet edilen şeyin, el mutelaffaz bihi telaffuz edilen şeyin kendisi. Vel mesmu, o da işitilen şeydir. Ve hâzâ huve kelâmullâhi teâlâ leyse bi mahluk. Bu da Allah'ın kelamıdır. Ne değildir? Mahluk değildir. Şimdi dikkat edelim. Ve gad yuradu mecmual emre, ikisi de kastedilebilir. Fela yecuz itlakul kavl bennehu mahluk. O halde Kur'an'ın mahluk olduğuna dair genel bir söz söylemesi caiz olmaz. Vela nefyel halk anil cemi. Yine bütünden de genelden de halkın mahluk olmanın nefi de caiz olmaz. Yani ne demek istiyor? Yani İbn-i Teymiye şunu demek istiyor. Şimdi İmam Ahmet normalde Kur'an mahluk değildir diyor. Ama ne yapıyor? Mahluktur demeyi de, mahluk değildir demeyi de ne yapıyor? Reddediyor. Neden? Şundan dolayı. Şimdi Kur'an'ı okunan ve okuma eylemi olarak, tilavet edilen ve tilavet eylemi olarak, lafz edilen ve lafız eylemi olarak ikiye ayırırsan diyor. Hani birileri mana ve lafız diyor ya. Hani biz öyle demiyoruz. Bu şu problemi doğurabilir. Adam şunu der. Tamam, okunan şey nedir? Allah'ın kelamıdır. Ama bu neyle alakalıdır? Okuma eylemiyle alakalıdır. Okuyan benim, telaffuz eden benim. O halde okuma eylemiyle iki şeyi kastedebilir adam diyor. Bir, ya neyi kasteder? Bizzat kendi eylemini, yani sesini ve neyini, hareketini, ki o mahluktur. Ya da hayır, okunan şeyi kastediyorum der. O da ne olur? Allah'ın kelamı. O da gayrı mahluktur ki mahluk olur. Ya da her ikisini de kasteder diyor. Onun için diyor bu meseleye girmemek daha nedir? Doğrudur. Peki bizim şeyimiz ne? Menhecimiz, biz diyoruz ki okunan şey nedir? Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir. Ama bizim seslerimiz, hareketlerimiz mahluktur. Hatta bu konuda İmam Buhari'de ne yapmışlardı? Lafziye diye ne yapmışlardı? İftira atmışlardı. Hatırlıyor musunuz? Bunu almıştı. Demek İmam Ahmet burada aslında caiz olmadığı için demiyor bunu. Ya ne? Birilerine ne? Malzeme vermemek için bunu söylüyor. Evet. Kısaca bu bapta da alacaklarımız bu. Tahmin ediyorum 4 babımız kaldı. 11 hadis kaldı herhalde. Evet. 4 bab ve 11 hadis kaldı. Benim tahminim o. Bir bakın. Evet. 4 bab ve 11 hadis kaldı. Yani her ders 2 hadis alsak kaç derste bitiyor? 6 derste bitiyor. 6 derste bitiyor. 6 derste bitiyor. Üstüne şey de eklesek, 2-3 derste bab başlığı eklesek, yani 8 ders desek, yani 2 ayda bitiyor. Yani herhalde yaza bitireceğiz inşallah. Yani tahminimiz gibi. Yani ondan sonra tatile gireriz muhtemelen. Nasip olursa ondan sonra Kitabul İman'a başlayacağız inşallah. Yani Buhari'de Kitabul İman'a başlayacağız. Müslim de olabilir. Bakarız duruma göre. Allah nasip ederse. Bugün dersi uzattık. Menheci kısa alalım. Çok uzatmayalım. Evet. Ne var menhecde? Nereye geldik? Pardon, 20'ye geldik hocam. Alalım bakalım. Ehl-i Sünnet akidesinin seçkin özelliği. Neymiş 20? 20. İlmi emanet. Emanet ilmin süsü. Ne demek ilmi emanet? Yani ilim derken burada özellikle biz uhrevi ilmi kastediyoruz. Yani dini ilimleri kastediyoruz ama bu emanet dünyevi ilimlerde de lazım. Yani fiziğinde de, kimyasında da, astronomisinde de, tıbbında da, hepsinde lazım. Yani ne demek ilmi emanet? Yani ilmi olduğu üzere tarif etmeden, saptırmadan, tevil etmeden, asli manasından çıkarmadan olduğu gibi ne yapmak? Vermek. Eğer sen ne yaparsan tahrif ederek, tevil ederek verirsen bu ilmi emanet olmaktan çıkar. Başka bir kısmını alıp bir kısmını almazsan ilmi emanet olmaktan çıkar. Yani tamamını alır aradan bir kelimeyi çıkarırsan ilmi emanet olmaktan çıkar. Yani ilmi emanet demek isterse bu Allah ve Resulünün akvali olsun, isterse mahlukattan herhangi birinin akvali olsun, bunu aynen ne yapmak? Vermek. Aynen vermek. Ne bir ziyadeyle ne de bir noksanla. Açıklanması gereken yer varsa açıklarsın, bu açıklamadır dersin. Ne yapmasın? Araları onu serpiştirmezsin. Mesela Kur'an tercümelerinde parantez içinde verirsin. Bu ilmi emanettir. Yeri gelir dipnota atarsın. Anladık değil mi? Çünkü niye? Bu Allah'ın kitabında böyle. Peygamberin sünnetinde böyle. Yani diğer şeylerde de böyle. İşte yani mesela intihal yapıyor adam. İlmi emanet olmuyor mesela. Oradan buradan kopyalıyor. Kendine nispet ediyor. Yani her şeyde böyle. Ama burada bizim özellikle kastettiğimiz dini ilimler. Evet. Emanet ilmin süsü. Onu güzel ve tatlı bir meyve kılan ruhudur. İlim adamlarının suretine baktığında onlarla başkaları arasında ilmi emanet bakımından ne kadar büyük bir fark olduğunu görürsün. Bu bakımdan en büyük pay ehl-i sünnet ve cemaate aittir. Onlar ilmi emaneti insanların en riayet edenleri ve bu haslete bürünme hususunda en hırslı olanlarıdır. Onlardaki ilmi emanetin göstergelerinden birisi nakilde güvenilir olmaları, sahtekarlık, gerçekleri değiştirmek, nasları bölmek ve tahrif etmekten uzak olmalarıdır. Kendilerine muhalefet eden birinden bir şey nakledecekleri zaman nakledileni kabul etsinler diye kendi görüşlerine uyanı alıp onun dışındakileri almamazlık yapmazlar. Onun görüşünü tas tamam naklederler. Naklettikleri söz haksa onu ikrar ederler. Yok eğer batılsa reddederler. Şayet onda hak ve batıl varsa hakkı kabul eder, batılı reddederler. Bütün bunlar apaçık bir delil, kat'i bir burhan ile gerçekleşir. Onlardaki ilmi emanetin göstergelerinden birisi de onlar söze muhtemel olmayan bir mana yüklemezler. Onlar hem kendi lehlerine hem de aleyhlerine olanı zikrederler. Hak apaçık belli olduktan sonra hakka dönerler. Ve ancak bildikleri işe fetva verip hükmederler. Aynı şekilde onlar sözü söyleyenine nispet etmek hususunda insanların en hırslısı, sözü söyleyeninden başkasına nispet etmekten en uzak olanlarıdır. Heva ehline gelince onların bu konudaki gevşekliklerinden ve ihmalkarlıklarından sorma. Onların nezdinde hevaya tabi olmak... Burada sorma yani hiç bu konuyu sorma yani. Onlar hani Türkçe'de de deriz ya uf şundan soru hiç sorma yani. Onun hali belli zaten yani. Evet, lüzum yok. Onların nezdinde hevaya tabi olmak, müteşabihle hükmetmek, adetlerle hükmetmek, batılı süslemek, mahluk ve bozuk istidlal, nasları ve nakilleri bölmek, bağlamından koparmak, nasın makul olana muhalefet ettiği iddiası, mezhep taassubu, icma iddiasıyla korkutmak, kitapların müelliflerinden başkasına nispet etmek, sözü yerinde tahrif etmek ne kadar da çoktur. 21. Evet, burada kalalım. Bu vasatiye biraz uzun çünkü bunu derste alalım. Yani bu vasatiye bayağı bir gider yani. Orta yolda olma derken pek çok şık zikretmiş. Yani bunların her birini evet bayağı bir şık zikretmiş. Onları yavaş yavaş alıyoruz. Önümüzdeki ders sonra devam ederiz. Evet, kısaca yani ilmi emanet ki zaten bunu selefin kitaplarına bakınca görüyorsunuz. Yani hadisse kaynağına ne yapma? İhale etme. Ulema akvali ise kaynağına ne yapma? İhale etme. Kur'an ve sünneti selefin anladığı şekilde zahir üzere ne yapma? Alma. Tarife başvurmama, tevile başvurmama. Yani aynen aktarma. Bugün televizyona çıkıyorlar. Her türlü tahrifatı ne yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar değil mi? Yani işte imamın eski görüşünü alıyor, yeni görüşünü söylemiyor. Yani işte ne yapıyor mesela? Diyor ki işte diyor, Farsçayla ibadet yapabilirsin. Yani ne demek istiyor? Farsça Kur'an'ı okuyarak ne yaparsın? Namaz kılarsın diyor. Türkçe Kur'an'ı okuyarak namaz kılarsın diyor. Ne yapıyor işte? İmam İbn Hanife bunu dedi. Dedi ama döndü. Yaptığını yanlış olduğuna kani oldu. E bunu niye zikretmiyorsun? Yani başını alıyorsun, sonunu almıyorsun. Velev ki dönmese, diğer bütün mezhebindeki imamlar buna aykırı. Ne Ebu Yusuf almış, ne İmam Muhammed almış. Onlar asla ne görmemiş? Caiz görmemiş. Bil faraza. Ya da adam diyor ki işte diyor, kıyas diyor haberi vahide tercih edilir, takdim edilir. Kimde? Hanefi mezhebinde. E yalan. Bunu Hanefi mezhebinden azınlık söylemiş. Çoğunluk demiş ki haberi vahid neye tercih edilir? Takdim edilir. Kıyasa tercih edilir, takdim edilir. Niye bunu gizliyorsun? Gizleme bunu, söyle. Yani hatta öyleleri var ki, yani Kerhi gibi öyle insanlar var ki Hanefilerden, yani şunu açıkça söylüyorlar, diyorlar ki yani bu konuda yani İmam Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in işte kıyası haberi vahidi öncelediği iddia edenler var ya diyor, bunlar diyor yalancıdır diyor. İmam Ebu Hanife'yi sünnet düşmanı göstermek için bunu yapıyorlar. Açıkça söylüyor ama tabii bunlar ne yapılır? Gizlenir, kitaplarda kalır, açıkça ifade edilmez. Yani bunun örnekleri çoktur. Geçen ders ne yapmıştık? Demiştik ki bir cümle var, onu ne yapın? Çalışın. Evet. Çalıştık mı cümleyi? E neymiş o? Oku bakalım bize. Neymiş cümlemiz? Kim ki Allah'ın sadece sevgiyle ibadet ederse onu aldık. O önceki haftaydı. Sen geçen hafta yok muydun geçen hafta sen? Ha? E olsun, tamam, onu söyle bakalım. Bu bir önceki haftaydı. Kim ki Allah'a sadece sevgiyle ibadet ederse o zındıktır. Kim ki Allah'a sadece korkuyla ibadet ederse o mürcidir, yani haruridir, haricidir. Kim ki Allah'a sadece ümitle ibadet ederse o mürcidir. Kim de Allah'a sevgi, korku, ümitle ibadet ederse o da amelidir. Tamam. Güzel. Bu geçen haftaydı. Bu haftakini alalım. Kimden alalım? Gökhan'dan alalım. Neydi? Ya ehli sünnet vel cemaat hissiyatı ve duyguları kuvvetlidir. Ama bu hissiyatı ve duyguları akılla dinle kontrol eder. Bunun anlamı yani Allah Azze ve Celle'ye olan itaatine bağlılığı son derece yüksektir. İbadetlere bağlı yüksektir. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine de talip olmakta son derece hırsıdır. Ama bu hırsları ve sevgileri Peygamber Aleyhisselam'ı yüceltme de, tazimde çok ileri götürerek, Peygamber'in dediği gibi beni ehli kitabın Peygamber'in uçurduğu gibi uçurmayın manasında, onu işte haşa Allah Azze ve Celle'nin konuna çıkartarak işte bir takım bidatlerle onu anma babında bir takım bidatlere ve sapıklıklara sürüklemez. Allah Azze ve Celle'de de isim ve sıfatlardan Allah Azze ve Celle'ye tazim edeceğim derken onun bir takım sıfatlarını akla ve mantığa, kendi akıl ve mantıklarına yatmayacak tarzda tazim etme babında nehyetmez, tatil etmez, iptal etme. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve sünnette ispat ettiklerini ispat eder. Bunları olduğu gibi kabul eder. Evet. En anladın mı? Evet. Ekrem abi, çalıştık mı? Aynı şeyler hocam. Bayram. Ezberi. Söyle bakalım ne ezberledin? Ehli sünnet ve cemaatin hissiyatı ve duyguları kuvvetli ve ateşli olmakla beraber bu hissiyat ve duygular akıl ile, akıl ise din ile kontrol edilir. Yani ne anlıyorsun sen bundan? Yani sadece hissiyatla ne yapmazlar hareket? Etmezler çünkü her Müslüman... Peki sadece akılla mı hareket ederler? Sadece akılla da hareket etmezler. Hissiyatları ne kontrol eder? Akıl kontrol eder. Aklını kontrol eder? Akıllı din kontrol eder çünkü... Saf olarak akıl her zaman için doğruyu bulamayabilir. Ona da dinin ihtiyacı vardır. Evet, şöyle desek olur mu peki? Yani sadece hissiyatıyla amel edenler, sadece hissiyatıyla amel edenler İslam'da kimi temsil eder? Mutasavvuflar değil mi? Alo. Şimdi dersteyim, çıkıyorum şimdi. Evet. Sadece aklıyla hareket edenler kim temsil eder? Mutezile, zahiriler işte. Evet. Emrah. etmek. Şu ezberlemek çok önemli. Önemli olan bir şeyleri ifade etmek. Hadi o söyle bakalım. O zaman hadi ezberlediğini söyle. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Kur'an ezberlemiyoruz ha. Ve duyguları kuvvetli ve ateşli olmakla beraber. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in duyguları yani şey mi yani kuvvetli ateşli derken yani şey atife mi var onlarda böyle çok mu hırsızlar yani parlıyorlar falan filan yani. Hayır hocam yüksek. Hı. Hı. Olmakla beraber bu duygular ve yani bu duygular ve hissiyat akılla, akıl ise dinle kontrol edilir. Evet. Yani kaydeyi görüyoruz değil mi? O halde yani şunu diyebiliriz demek ki yani akıl bir kenara atılır sadece duygularla hareket edilir diyebiliriz. O zaman duygular atılsın, akılla hareket edelim. Onu diyebilir miyiz? Hayır. Ne diyoruz o zaman? Hepsinin yeri ayrı. Yani hepsiyle değil mi? Hepsiyle yani. Ne aklı büsbütün ihmal ederiz, ne de aklı büsbütün hakem tayin ederiz, ne de duyguları büsbütün ihmal ederiz, ne de duyguları büsbütün ne tayin ederiz? Hakem tayin ederiz. Ve beyne zâlike kıvama. İkisi arasında kıvam tuttururuz değil mi? Kıvam tuttururuz. Peki. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Baklava dedik herkes çalıştı ya vallahi yani.